Tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar, ne güneşle topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o gündüzün fecrine ay. seninle biz etsem. Medet ya tabii.